www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله مولانا العلي العظيم معزز علماء الكرام دانشوران قوم ملت أوقاف اور مذهبی اداروں کے ذمہ دار حضرات یہ مجلس جو ضلعی جمعیت علماء کی طرف سے منعقد کی گئی ہے بڑی کارآمد اور مفید ہے اور ہمیں اپنی ذمہ داریاں یاد دلانے والی ہے. جمعیت علماء ہند اپنے روز قیام سے آج تک ملکی اور ملی مسائل میں اپنی خدمات پیش کرتی چلی آئی ہے اور جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ ہمارے اس وسیع ملک میں بہت بڑی تعداد میں ملک کے مختلف حصوں اور علاقوں میں اوقاف کی جائیدادیں موجود ہیں اور ان کو اگر صحیح طرح استعمال کیا جائے تو امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ حاصل ہو سکتا ہے. لیکن بہت تشویش اور افسوس کی بات رہی کہ اوقاف کے متعلق جہاں ایک طرف حکومتی افراد کی ریشہ دوانیاں رہی وہیں جو اوقاف کے ذمہ داران بنتے رہے ان کی طرف سے بھی لاپرواہیاں پائی جاتی رہیں اور ابھی بھی ہیں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس قومی اور ملی امانت کو پوری طرح محفوظ رکھنے میں اور اس کی آمدنی کو صحیح مصرف پر لگانے میں کوئی کسر ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ امت میں جب 15 باتیں پائی جائیں تو عذاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے، بیماریاں آئیں گی، قیامت کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی وغیرہ. ان علامتوں میں ایک جملہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اِذَا تُفِدَ الْفَيْضُ وَلَدْ وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، کہ جب مال فی کو، اور حضرات علماء جانتے ہیں کہ فی سے مراد وہ مال ہے جو کسی کی ذاتی ملک نہیں ہوتا بلکہ اس سے پوری ملت کا مفاد وابستہ ہوتا ہے. فرمایا کہ جب معاشرے میں یہ ہونے لگے کہ مشترک مال کو لوگ اپنا ذاتی سرمایہ سمجھنے لگے، اپنے ذاتی مفاد میں اسے استعمال کرنے لگے، اور پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ امانت کے مال کو لوگ غنیمت سمجھ کر کے اڑا دیں، ختم کر دیں، جس کی ملکیت ہے اس تک اس کا نفع نہ پہنچنے دیں، فرمایا تو عذاب آئیں گے، علامتیں ظاہر ہوں گی، مصیبتیں اور بلائیں آئیں. تو آج ہمارے ہاں بہت سے علاقوں میں، ہم سب کو نہیں کہتے، کسی کو مشخص کر کے بھی نہیں کہتے، لیکن جب آپ عام جائزہ لیں گے تو ذمہ دار حضرات کی طرف سے کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. ہر آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا ہے. ذمہ داری لینا تو آسان ہے لیکن نبھانا مشکل ہے. ایک آدمی کا مال اپنے ذمے میں رہ جائے اس کی بھی ادائیگی بھاری پڑ جائے گی، اور وہ مال کہ جس میں ہزاروں لاکھوں کا حق ہو وہ اپنے ذمے میں پڑ جائے تو چکانا مشکل ہو جائے. حضرات فقہا لکھتے ہیں جہاں وقت کا باب آتا ہے تو ایک بنیادی اصول ہے، شرط الواقع کنس سے اشارے، واقف نے وقف کرتے وقت جو وقف نامے میں شرائط لکھ دی، کون متولی بنے گا، کس ترتیب سے بنے گا، اس کی آمدنی کہاں لگے گی، کن کن لوگوں تک اس کا نفع پہنچے گا، اس نے جو لکھ دیا فرمایا وہ اتنا مضبوط ہے گویا کہ یہ شریعت کی طرف سے اس کی وضاحت کی گئی. شرط الواقع کنس شرط، اس لیے جتنے بھی اوقاف ہیں ان اوقاف کے اصل کاغذات میں جو شرائط درج ہیں ان کے مطابق مصارف میں خرچ ہونا چاہیے. اور جیسا کہ ہمارے وکلاء حضرات نے مشورے دیے، بہت بیش قیمت مشورے، ہم جمعیت کی طرف سے ان سب حضرات کے مشکور ہیں کہ انہوں نے وقت بھی نکالا اور صحیح گائیڈ بھی کیا، رہنمائی بھی کی کہ ان کو رجسٹر کرایا جائے، ان کو ترقی کیسے ملے، اس کے جو راستے ہیں وقت ایکٹ کے تحت میں اس کو اپنایا جائے. تو انشاءاللہ نا امید ہونے کا موقع نہیں ہے، ہمت مردہ مدد خدا، اگر ہم کھڑے ہوں گے، مضبوطی سے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے اچھے ثمرات ظاہر ہوں گے. جیسا کہ ابھی احمد آباد وقف کمیٹی کی طرف سے جو کارگزاری سامنے آئی وہ ہمارے لیے اچھا آئیڈیل ہے، نمونہ ہے کہ مخلص افراد، امانت دار افراد، محنتی افراد اور کام کا حوصلہ قائم رکھنے والے افراد جب کھڑے ہوتے ہیں تو قافلہ بنتا چلا جاتا ہے اور اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے. آج جو ہم نے یہ اجتماع کیا ہے اس کا بھی منشا یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر فکر پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، حوصلہ پیدا ہو. اور جیسا کہ پھر کہا گیا کہ محض سن کر کے نہ چلے جائیں بلکہ آگے بڑھنے کا عزم اور ارادہ دے. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائیں، نصرت فرمائیں، بند راستوں کو کھول دیں، اور ہر طرح کے دینی اور دنیاوی جو برکات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات جو بڑی اچھی کہی گئی اور وہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ الید العلیا خیر من الید السفلی, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر. اس میں بہت بڑا پیغام ہے. جو قوم دوسروں کو دینے والی بنے گی وہ کبھی دلیل نہیں ہوگی, اور جو لینے والی بن کر پر اپنے کو اکتفا کرے گی وہ ہمیشہ دلیل رہے گی. ابھی آپ نے دیکھا اور سنا بھی ہوگا اور چاہے پڑھا بھی ہو کہ سکھ برادری کی طرف سے دلی کے اندر ڈائلسس 100 بیڈ کا ہاسپٹل بالکل فری. وہ کہتا ہے کہ یہ 0 بیلنس والا ہاسپٹل ہے, کسی بھی مذہب والے کے لیے, کسی بھی برادری والے کے لیے, کسی بھی علاقے والے کے لیے کوئی بھی آ جائے, یہ سماجی خدمت, یہ رفاہی خدمت, یہ عزت کا ذریعہ ہے دنیاوی اعتبار, یہ آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے. آپ نے گزشتہ حالات جو پیش آئے لاک ڈاؤن میں, اس میں آپ نے خود ملاحظہ کیا ہوگا کہ جن لوگوں نے, جن افراد نے آگے بڑھ کر لوگوں کی خدمت کی, مدد کی, پریشانی کے وقت میں کام آئے, تو وہ تمام نفرتیں جو پھیلائی جا رہی تھیں ان میں کافی فرق آ گیا ہماری خدمت کی وجہ سے. جہاں جہاں بھی جمعیت کے احباب نے, ان سے متعلق افراد نے اپنی ٹوٹی پھوٹی جو بھی ان کے بس میں تھی وہ خدمت کی, اس کے اچھے ثمرات ظاہر ہوئے. یہ جمعیت علماء کا ایک اہم مشن ہے کہ ہمیں اپنی خدمت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے, جذبات میں نہیں پڑنا, ایسے راستے پر نہیں چلنا کہ ٹکراؤ کا راستہ ہو قوموں کے درمیان, بلکہ اس راستے پہ چلنا ہے جس سے لوگوں میں جوڑ ہو, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو, خیر خواہی. بہرحال یہ اجلاس بہت ہی قابل قدر ہے. ہم تمام منتظمین کو, معاونین کو مبارکباد دیتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اچھے ثمرات ظاہر فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سرمی سامنی اور اس کے لیے ہم آپ کی ذات کے بدلے محترم